أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عم يتساءلون, یہ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم, کیا بڑی خبر کے متعلق؟ الذی هم فیہ مختلفون, جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون, ہاں یقیناً انہیں جلد معلوم ہو جائے گا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو پردہ پوش بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو معاش کا وقت بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اگائیں اور گھنے باغ بھی. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وفتحت السماء فكانت أبوابا, اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں کئی دروازے ہوں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا, اور پہاڑ چلا لیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. ان جهنم كانت مرصادا, جہنم یقیناً ایک گھات ہے. للطاغین مآبا, لابثین فیہا احقابا, جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا. الا حمیما وغساقا, بس گرم پانی اور بہتی پیپ ہوگی. جزاء وفاقا, یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق. انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور ہما وقت ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وکل شیئن احصیناہ کتابا, اور ہم نے ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی تھی. فا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اور کہا جائے گا مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے. حدائق واعنابا، باغات اور انگور ہوں گے. وكواعب اترابا وكأسا دهاقا، نوجوان اور ہم عمر عورتیں ملیں گی اور چھلکتے ہوئے جام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یہ دن ایک حقیقت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے. اِنَّا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے، اس دن آدمی وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا.